सपने दिखाने को रुके हैं वो सपने। हो मिट्टी काले गेटी का माथे सपनों के सजा, फिर चाहे तूफान हो से हमारी।